हाँ, पंचदशी नाटक द्वीप प्रकरण का 9 नंबर का श्लोक निकालो। 9 नंबर का श्लोक। कर्तारं च क्रियां तद्वत् व्यावृत्त विषयानपि स्फोरैदेकयत्नेन योऽसौ साक्षत्रचिद्वपुः। ईक्षे शृणोमि जिघ्रामि स्वादयामि स्पृशाम्यहम् इति भासयते सर्वम् नृत्यशालास्थदीपवत्। पीछे बताया था कि हमेशा ही जीव का और ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। जीव क्या है और ईश्वर क्या है? ईश्वर है, ईश्वर है, ये तो हम जन्म जन्मांतरों से, जन्म से लेकर मृत्यु तक मानते ही जाते हैं, परंतु ईश्वर के स्वरूप को नहीं जानते। मानने से केवल थोड़ा वैषयिक आनंद जरूर मिलेगा, मन में थोड़ी देर के लिए शांति जरूर मिलेगी, परंतु इस शांति से तृप्ति नहीं है, इस आनंद से पूर्णता नहीं है, इसलिए स्वरूप को जानना आवश्यक है। क्या स्वरूप को क्यों जानना है? इसलिए जानना है, इसलिए विचार करना है, जानने के लिए विचार है, विचार के बिना जाना नहीं जाता है। अविचार से माना जाता है, परंतु अविचार से जाना नहीं जाता है। अविचार से माना जा सकता है, मानने के लिए विचार की जरूरत नहीं है, परंतु जानने के लिए विचार की जरूरत है। इसलिए शास्त्र या पंचदशीकार कहते हैं कि विचारयेत, विचार करे सर्वदा, ये वो हमेशा। इस प्रकार से जो ऊपर बताया उसी के अनुसार यहां पहले जीव का स्वरूप बताया कि जीव वास्तविक क्या है। जीव जीव जीव हम मानते जा रहे हैं, परंतु जान नहीं रहे हैं। न जानने का फल सुखी दुखी, राग द्वेष द्वंद्व से युक्त द्वैत। न जानने का फल क्या है? द्वैत। द्वैतात एव भयम् भवति। हम भयभीत है तो क्यों है? तो द्वैत के कारण। और द्वैत क्यों है? तो अविवेक के कारण। विचार नहीं, विवेक नहीं है। विचार का मतलब विवेक, विवेक। इसलिए यहां बता दिया है कि विवेक क्या करना है, कैसा करना है। दो पदार्थ को अलग करना, विचली पृथक भावे। विवेक शब्द जो बनता है वो पृथक भाव के अर्थ में, अर्थात तो भाव का मतलब है जो वस्तु है जिसको तुम मान रहे हैं कि हाँ ये है, इन भावों का पृथक्करण करना, अर्थात अलग अलग करना। अलग अलग करोगे तब वास्तविक आपको बोध होगा, वास्तविक आपको ज्ञान होगा कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। क्या मान्य से सत्य असत्य का पृथककरण नहीं होता है, इसलिए विवेक की जरूरत है। शास्त्र ने विवेक को महत्व दिया है कि हर क्षण में विवेक हो, इसलिए ये विवेक करने के लिए तुम्हें समझा पंचदशीकार समझा देते हैं कि ये अहम अहम अहम जो तुम कह रहे हो, इस प्रकार से जो मानता मान्यता, ये मान्यता क्यों है, ये जो तुम मान रहे हैं मैं हूं मैं हूं मैं हूं, ये मान रहे हैं कि जान रहे हैं? मान रहे हैं, जानने रहे, इसलिए जन्माना है, समझना। इसलिए पंचदशीकार जानते हैं कि जो तुम्हारा अहम अहम है, जो तुम कहते हैं कि मैं हूं हर कार्य में, ये तुम्हें कर्ता बनाने वाला, भोक्ता बनाने वाला, ये अहम रूप से मनवाने वाला कौन है? तो मन है। मन के कारण तुम मान रहे हो, मन को मेरा कहा है ना, मन को स्वीकार किया है, इसलिए मन की जो अंदर बहने वाली धारा वो तुम्हें विषय करती है, और तुम्हें विषय करके तुम्हें अहम के रूप में बता देती है। तो ये अहम का कर्ता कौन है? अहम का कर्ता जीव आत्मा है या अहम का कर्ता देह है? देह भी नहीं है और आत्मा भी नहीं है, मन है। मन ने तुम्हें ये अहम रूप से बता दिया। आत्मा को ही मन क्या करता है? जो अंतर्मुखावृत्ति है वो आत्मा को ही घेर लेती है, और अपने घेरे के अंदर जो आ गया वो अहम कहलाया, वो चैतन्य अहम रूप से कहा जाता है। तो ये अंतर्बहिवृत्ति ही क्रमोत्थिते, उसकी ये दो वृत्तियां, दो धाराएं, अंदर एक और बाहर एक, बाहर घटादि का, घटादि पटादि में जाकर के घटादि पटादि का बोध करती है, और अंदर जाकर के आत्मा को विषय करके आत्मा का अहम रूप से बोध करा देती है। क्या करा देती है? बाहर का घटादि का बोध होता है बहिरंग वृत्ति से और अंतरंग वृत्ति से, अहम रूप से आत्मा का अहम रूप से, और इन पदार्थों का घटपटादि के विषय के रूप से। इस प्रकार से ये करने वाला सब मन ही है, इस प्रकार से ये ऊपर बता दिया, यही जीव का स्वरूप है। उसमें थोड़ी शंका कर दी थी कि तो मन ही का ही सब संसार है, मन का ही अंदर भी बाहर का उसका भी है, तो फिर ये इंद्रिया किस काम की? तो इंद्रिया इसलिए है क्योंकि इंद्रिया मन जो बोध कराता है वो सामान्य रूप से करता है। क्या करता है? चाहे अंदर का बोध हो चाहे बाहर का बोध हो, अंदर का ज्ञान हो चाहे बाहर का ज्ञान हो, जो ज्ञान करेगा अंदर का भी अहम रूप से आत्मा का ज्ञान ही है। क्या अंदर जो अंतर्मुखावृत्ति आत्मा का जो अहम रूप से ज्ञान कर रही है, अहम ही है, ये ज्ञान ही है, और बाहर के पदार्थों का विषय के रूप से ज्ञान करा देती है, परंतु सामान्य विशेष रूप से नहीं, इदम इदम इदम रूप से, और अंदर अहम अहम रूप से। क्या ये सामान्य ज्ञान है? इदम रूप से भी सामान्य ज्ञान और अहम रूप से भी सामान्य ज्ञान। बोल। हाँ नहीं, इदम के जैसा कैसा होगा? वृत्ति ज्ञान करा रही है, परंतु ये इदम के रूप से जो वृत्ति ज्ञान करती है कौन सी? बहिरंग वृत्ति। और अहम रूप से जो ज्ञान करती है वो अंतरंग वृत्ति। ये वृत्ति भेद है। क्या वृत्ति भेद? ज्ञान भेद नहीं है, क्योंकि वहां भी चैतन्य है, विषय में भी चैतन्य है और अंदर भी चैतन्य है। ज्ञान चैतन्य का ही है, चैतन्य ही है, समझना। परंतु सामान्य रूप से, क्या विशेष रूप से नहीं। चाहे अहम अंदर का ज्ञान हो, चाहे इदम बाहर का ज्ञान हो, दोनों भी ज्ञान सामान्य है, समझ रहे। तो इंद्रिया क्या करती है? इंद्रिया इनका अलग अलग पृथक पृथक रूप से ज्ञान कराती है। मन सामान्य ज्ञान करता है तो इंद्रिया विशेष रूप से ज्ञान कराती है, समझ रहे। तो विषय उन विषयों का कैसा? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इस रूप से पृथक पृथक रूप से ज्ञान कराती है। तो इस प्रकार से ये इंद्रिया निरर्थक नहीं है। और अहम का भी इंद्रिया ज्ञान कराती है तो कैसा? देह रूप से ज्ञान कराती है। क्या कराती है? देह रूप से ज्ञान कराती है। इसलिए देह को इदम भी कहा जाता है और देह को अहम भी कहा जाता है। क्या? जब बहिरंग वृत्ति के द्वारा इदम रूप से ज्ञान होता है, पहला इदम रूप से और फिर अहम रूप से, इस देह का दोनों भी ज्ञान है, इदम रूप से भी है, अहम रूप से भी है, और ये दोनों भी क्या है? सामान्य ज्ञान है। और इंद्रियों ने थोड़ा सा विशेषता लाई उसके अंदर, इंद्रिया विशेषण मिल गई तो मैं मनुष्य हूं, अहम अहम अहम क्या बन गया? मनुष्य बन गया कि नहीं? देह बन गया कि नहीं? तो ये ज्ञान ही है, परंतु मैं मनुष्य हूं ये इंद्रियों के द्वारा उस ज्ञान में विशेषता लाई है। ज्ञान जो सामान्य था उसके अंदर इंद्रिया विशेषण मिल गई तो मैं मनुष्य हूं, ये विशिष्ट ज्ञान हो गया। क्या हो गया? विशिष्ट ज्ञान हो गया। इस प्रकार से यहां जीव के स्वरूप के विषय में बता दिया कि जीव क्या है। वास्तविक जीव नहीं है, परंतु ये मन ने क्या कर दिया? जीव भाव को निर्माण कर दिया। जीव भाव किसका है? तो मन का। इस प्रकार से बता करके यहां अब ईश्वर के स्वरूप के विषय में बता रहे हैं कि कर्तारं च क्रियां तद्वत् व्यावृत्त विषयानपि स्फोरयेत् एकयत्नेन सो असौ साक्षत्र चिद्वपुः। चिद्वपुः यो चिद्वपुः अर्थात जो चैतन्य ही जिसका वपु है, अर्थात शरीर। क्या? परमात्मा का शरीर क्या है? तो चित्त। चित्त का मतलब चेतन, चेतन का मतलब ज्ञान, चेतन का मतलब क्या है? ज्ञान, मतलब ज्ञान स्वरूप। इसलिए तो सत चित आनंद ये कहा है, आनंद उसका स्वरूप है, चेतनता अर्थात ज्ञान उसका स्वरूप है, सत्ता सत उसका स्वरूप है। तो ये जो चिद्वपु है, ये चिद्वपु जो जीव के द्वारा, मतलब इस जिसको जीव ने बनाया, ध्यान देना सूक्ष्म वर्ग, जिसने जीव को बनाया, किसने बनाया? हा? मन ने। हा, मन की अंतर्मुखी वृत्ति ने। किसने बनाया? मन की अंतर्मुखी वृत्ति ने। तो जीव को बनाने वाला कौन है? मन। मन करता हुआ कि नहीं? मन करता हुआ ना, तुम्हारा करता कौन है? तुम्हें बनाने वाला कौन है? मन है। तो मन करता हो गया, और फिर मन की जो क्रिया कौन? वृत्ति। क्रिया क्या है? वृत्ति है कि नहीं है? मन की वृत्ति आत्मा में जाकर आत्माकार बन जाती है, और आत्माकार बन करके उस वृत्ति के अंदर जो चैतन्य आया है, उस चैतन्य का मन क्या करता है? बुद्धि क्या करती है? बोध कराती है, ये मैं हूं। तो इस प्रकार से जो वृत्ति है, क्रिया का मतलब वृत्ति, जो वृत्ति है, और शुह गंध रूप रसादय असांकर्येन, अर्थात ये जो तद्वत् व्यावृत्त विषयानपि, वो जो क्रिया है अर्थात जो वृत्ति है, उस वृत्ति को और व्यावृत्त विषयान, अर्थात ये व्यावृत्त का मतलब पृथक पृथक रूप से, किनका? विषयों को, विषयान, प्रत्येक विषय को अलग अलग करके बोध कराने वाली जो इंद्रिया, क्या? अर्थात इंद्रिया, मन और मन की वृत्ति, यही है कि नहीं है? मन करता हो गया, क्रिया उसकी वृत्तियां हो गई, चाहे बहिरंग वृत्ति हो चाहे अंतरंग वृत्ति हो, और इंद्रिया जिन वृत्तियों से, वो वृत्ति इंद्रियों में आ जाती है, जिन इंद्रियों में गई वो इंद्रिया क्या करती है? उसमें भेद करती है, अलग अलग करती है, क्या करती है? अलग अलग करती है, और अलग अलग करके बुद्धि के पास जाती है, बुद्धि उसको कहती है ये सुंदर रस है, ये सुंदर रूप है, इस प्रकार से वो इंद्रिया उसका पृथक्करण करती है। ये सब क्रियाएं हो रही है अंदर की अंदर, इन सभी का एक यत्नेन स्फोरयत् स्फोरयेत्, अर्थात एक साथ ही जो प्रकाशित कर रहा है, क्या? एक साथ ही जो प्रकाशित कर रहा है सबको, एक यत्नेन का मतलब एक साथ ही मन को भी जो प्रकाशित कर रहा है। यत्न क्या है? उसका यत्न है प्रकाशित करना, क्या? यत्न क्या है? प्रकाशित करना। सूर्य का यत्न क्या है? इस जगत को प्रकाशित करना। तो ऐसा ही जो एक साथ सभी का जो प्रकाशन कर रहा है, मन का भी कर रहा है, मन की वृत्ति का भी कर रहा है, उस वृत्ति के अंदर घिरा हुआ जो चैतन्य है उसका भी कर रहा है, बहिरंग वृत्ति का भी कर रहा है, बहिरंग वृत्तियों के द्वारा ये जो विषय है उन विषयों का पृथक पृथक रूप से ज्ञान कर रहा है, उन सभी को एक साथ ही जो प्रकाशित करने वाला है, अंदर भी और बाहर भी, जागृति में भी, स्वप्न में भी और सुषुप्ति में भी, इन अवस्थाओं को भी जो प्रकाशित कर रहा है, ये सब वृत्तियां हैं। अवस्था क्या है? वृत्तियां हैं, सुषुप्ति अविद्या वृत्ति, स्वप्न साक्षी वृत्ति, जागृति इंद्रिय वृत्ति, इंद्रियांतकरण वृत्ति। तो ये दो वृत्ति ही है, तो इन वृत्ति को भी, अर्थात ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति के रूप में, ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि के रूप में, या अहम के रूप में, इन सभी को जो एक साथ प्रकाशित करने वाला है असौ साक्षी अत्र, उसी को ही यहां साक्षी कहा गया है। जो चित्वपू जो है, जो चैतन्य ही जिसका शरीर है, ऐसा जो आत्मा है, वो आत्मा ही यहां क्या है, साक्षी है। साक्षी का मतलब इन सभी का प्रकाशक, क्या साक्षी का मतलब इन सभी का प्रकाशक, अहम से लेकर के संसार के प्रत्येक विषयों तक जो प्रकाशित कर रहा है वो साक्षी ही कर रहा है। तो इस प्रकार से यहां करें कि सो असो साक्षी अत्र चिद्वपुः, वो साक्षी है, वो चिद्वपुः अर्थात चैतन्य स्वरूप है इसका। ये देखो टीका, देखो कर्तारमिति, कर्तारम पूर्वोक्तम अहम अहंकार रूपम क्रिया क्रियाम अहम इदम आत्मक मनोवृत्ति रूपां व्यावृत्त विषयान अपि व्यावृत्तान अन्योन्य विलक्षणान। करते हैं कि कर्तारम अर्थात पहले कर्ता का प्रकाशन करता है, किसका, क्योंकि अत्यंत नजदीक कौन है, वही है, समझ, अपना प्रकाशन कर रहा है। कर्ता का प्रकाशन का मतलब मन के द्वारा वो अपना ही बोध कर रहा है, मैं हूं। इस अहम अर्थात मैपन का आपको ज्ञान है कि नहीं है, इस ज्ञान को किसने प्रकाशित किया, मन प्रकाशित नहीं करता है, मन तो बनाता है। मन की वृत्ति आत्मा को अहम रूप से बनाती है, परंतु इसको प्रकाशित करने वाला कौन है, मन नहीं है, साक्षी आत्मा है। तो इस अहम का भी प्रकाशन कर रहा है। पूर्वोक्तम अहंकार रूपम अर्थात जो पहले कहा गया है अहंकार रूप, और क्रियाम अहम इदम, और जो क्रिया है जिस क्रिया से ये अहम बना है, अहम अहम अहम ये वृत्ति है कि नहीं है, इस वृत्ति का भी, और बहिरंग जो वृत्ति जाती है इदम इदम रूप से जो विषय करती है, बहिरंग वृत्ति को भी, और बहिरंग वृत्ति के अंदर जो घिरा हुआ जो वस्तु है उसका भी, इंद्रिया इंद्रियों को भी, और इंद्रिया जो पृथककरण करके बता रही है उनको भी, सभी को अंदर से लेकर के बाहर तक, आत्मक मनोवृत्ति रूपा अर्थात अपनी जो मनोवृत्ति है, बहिरंग मनोवृत्ति है और अंतरंग मनोवृत्ति है, उन सभी को व्यावृत्त विषयानपि अर्थात पृथक पृथककरण किए हुए जो विषय, ये स्पर्श है, ये रूप है आदि, ये दो व्यावृत्तान अन्योन्य विलक्षणान अर्थात अन्य का परस्पर विलक्षण, क्या विलक्षण, एक दूसरे से अलग अलग लक्षण वाला। तो ऐसे जो है घ्राणादि ग्राह्यान गंधादि विषयांश्च अर्थात घ्राणादि इंद्रिया ग्रहण करने वाली, और उनके जो शब्द स्पर्श आदि विषय, इन विषयों को भी एक यत्तेन युगपत एव यश्चिद्वपुः चिद्रूप एव सन् स्फोरयेत् प्रकाशेत्। काय की एक ही साथ युगपत अर्थात एक साथ, उसमें क्षण ये नहीं होता है, क्या एक साथ, तो युगपत का मतलब एक साथ, एक साथ ही और एक यत्नेन, ये यत्न है उसका प्रकाशित करना, ये कर्म है कि नहीं है, ये कर्म है। तो ऐसा जो कर रहा है वो साक्षी चिद्वपू जो चैतन्य है वही स्फुरे प्रकाशित असौ अत्र वेदांत शास्त्रे साक्षी इति उच्यत। उसको वेदांत शास्त्र में साक्षी ऐसा कहा गया। क्या? एक साथ इन सभी का जो प्रकाशित कर रहा है, प्रकाशन कर रहा है, प्रकाशन करने वाला होने के कारण वो क्या बन गया? साक्षी बन गया। वो चैतन्य चिद्वपु चैतन्य ही है, परंतु वो चैतन्य ही इन सभी को प्रकाशित करने वाला होने के कारण साक्षी नाम से, कुटस्थ नाम से आदि कहा गया है। अब यह करे साक्षिण ये एक यत्नेन सर्वस्फोरकत्वम अभिनीय दर्शयति। अभी करे कि साक्षी के द्वारा एक साथ ही एक यत्नेन अर्थात एक ही प्रयत्न से, एक ही इसे प्रकाश से, एक साथ सर्वम स्फोरकत्वम सभी का स्फुरन करता है, स्फोरन करता है अर्थात प्रकाशन करता है। स्फोरन का मतलब प्रकाशन। एक साथ ही इन सभी का क्या करता है? प्रकाशन करता है। अभिनीय दर्शयति उसी को ही यहां अभिनय स्फोरयत सर्वस्फोरकम स्फोरकत्व। स्फोरकत्व का मतलब प्रकाशकत्व, स्फोरकत्व का मतलब प्रकाशकत्व। ये सभी का वो एक साथ ही क्या करता है? प्रकाशन करता है। तो प्रकाशकत्व क्या बन गया? धर्म बन गया कि नहीं? प्रकाशन करना धर्म हो गया कि नहीं? तो धर्मवान होगा कि नहीं है? इसलिए इसी को ही दृष्टांत के द्वारा अभिनीय दर्शयति। अभिनीय का मतलब जहां अभिनय होता है उस स्थान को अभिनीय कहते हैं, उसको नृत्यशाला कहो। क्या? पंचदशिकार उसको नृत्यशाला कहते हैं, नृत्यशाला अभिनीय अर्थात अभिनय जहां किया जाता है उसको नाटक कहा जाता है। और ये नाटक जहां होता है उसको क्या रंगमंच कहते हैं या नाट्यशाला कहते हैं? कहते हैं ना व्यवहार में। उसी दृष्टांत से यहां दिया बता रहे हैं। ईक्षे श्रुणोमि जिघ्रामि स्वादयामि स्पृशाम्यहम् इति भासयते सर्वं नृत्य शालास्थ दीपवत्। दृष्टांत दिया नृत्यशाला में अर्थात नाट्यशाला में जैसा रखा हुआ जो दीपक है। नाट्यशाला में क्या देखा, क्या रखा? तो दीपक रखा। ऐसा इक्षे अर्थात जो देखा जा रहा है, इक्षण जो सुना जा रहा है, इक्षे, इक्षे का मतलब मैं देखता हूं। क्या? मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, श्रुणोमी जिघ्रामी, मैं सुगंध लेता हूं या दुर्गंध लेता हूं अर्थात गंध लेता हूं, स्वादयामी मैं स्वाद करता हूं, स्पृशामी मैं स्पर्श करता हूं। सभी के साथ लगा है कि नहीं है? इति भासयति सर्वम, ये सब भास्वाता है। कैसा? तो जैसा नाट्यशाला में रखा हुआ दीपक, दीपक वहां एक जगह पर बैठा हुआ है, परंतु दीपक का प्रकाश क्या कर रहा है? दिखा रहा है सबको। कोई नाच रहा है उस नर्तकी को भी दिखा रहा है, कोई तबला बजा रहा है उस तबल जी को भी दिखा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है वो हारमोनियम वालों को भी दिखा रहा है, कोई दर्शक सभासद वहां जो उसको देख रहे हैं उनको भी प्रकाशित कर रहा है। अब वो क्या अलग अलग प्रकाशित कर रहा है क्या? उस प्रकाश के दृष्टि से कोई भेद है? हा? प्रकाश के दृष्टि से कोई भेद नहीं है, अभेद रूप से क्या तटस्थ होकर किसी के साथ लगा? क्या दीपक किसी के साथ लगा? दीपक किसी के साथ लगा नहीं। और दीपक ने अपने साथ किसी को लगने दिया? दीपक ने अपने साथ भी किसी को लगने नहीं दिया। तो इसलिए साक्षी को असंग कहा गया है। ये दीपक कैसा है? असंग होकर के सभी का प्रकाशन कर रहा है, और वो भी कैसा कर रहा है? भेदभाव रहित, वहां भेद नहीं है, द्वैत नहीं कि ये नर्तकी है, ऐसा प्रकाश कहता है क्या? नहीं, ये अभेद रूप से जो प्रकाशित कर रहा है। इसलिए यहां उदाहरण दे दिया, इति भासेते सर्वम, ऐसा ही ये आत्मा जो है, जो साक्षी है, ये आत्मा भी मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं सूंघता हूं, मैं स्वाद लेता हूं, मैं स्पर्श करता हूं, आदि आदि ये सभी को क्या कर रहा है? एक साथ प्रकाशित कर रहा है। इसलिए ये साक्षी साक्षी अक्षेन सहित साक्ष्य हो, अर्थात ये आंख उसकी कौन सी? प्रकाश। प्रकाशेन सहित क्या? साक्ष्य, अर्थात प्रकाश रूपी, अर्थात प्रकाश कौन सा? ज्ञान। ज्ञान को ही प्रकाश कहा गया है, समझ में? जैसा आप समझते कि जैसा ये तो दृष्टांत दिया, जैसा दीपक के लोग है उससे जो प्रकाश ये हो रहा है, तो ऐसा आप समझते होंगे कि अंदर कोई आत्मा नाम का दीपक जल रहा है और उसका जो प्रकाश है वो प्रकाश क्या है? ये ज्ञान, समझ? ये प्रकाश ये ज्ञान है, क्योंकि दीपक अग्नि स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, और प्रकाश स्वरूप का तो प्रकाश फैलेगा कि नहीं फैलेगा? तो क्या उसमें उसका अभिमान है कि दीपक के अंदर कि मैं अपने प्रकाश के द्वारा नर्तकी को देख रहा हूं, सभासदों को देख रहा हूं, ऐसा आएगा कभी उसके अंदर? नहीं आएगा। क्यों? ये सब प्रकाशित कर रहा है, परंतु अलिप्त होकर के, क्या असंग होकर के, उनके साथ लग करके नहीं, अलग अलग करके, ये उनको परिच्छिन्न नहीं बना रहे हैं। क्या? ना नर्तकी, ना सभासद, ना तबलची, उसको प्रकाश को कोई घेर रहा है क्या? नहीं घेर रहा है। इसलिए इसका किसी के साथ संग नहीं है, और उसका उसके साथ किसी का संग नहीं, इसलिए असंग है। इसी प्रकार से आत्मा भी इनको प्रकाशित करता हुआ भी उसको प्रकाशित करने का अहंकार आएगा क्या? दीपक को मालूम है क्या कि मैं इनको प्रकाशित कर रहा हूं? नहीं। इसलिए प्रकाशित कर भी रहा है और प्रकाशित नहीं भी कर रहा है, उसको मालूम नहीं। इसी प्रकार से ये आत्मचैतन्य जो है, ये इसलिए उसको साक्षी कहा है, प्रकाशमान। इस प्रकार से आप बता करके या करें, इच्छे श्रुणोमि इति, अर्थात ये जो इच्छन करना, देखना है, सुनना है आदि जो है, ये इच्छे रूपमहम पश्यामि, मैं रूप को देखता हूं। क्या? मैं रूप को देखता हूं, मैं शब्द को सुनता हूँ, मैं रस गंध को सूंघता हूँ, मैं रस को चखता हूँ, मैं त्वचा का स्पर्श करता हूँ। तो इस प्रकार से ये जो अलग अलग रूप से है, इत्येवं दृष्टु दर्शन दृश्य लक्षणा, ये जो त्रिपुटी है, त्रिपुटी क्या दृश्य और दृष्टु अर्थात दृष्टा, दर्शन और दृश्य, ये तीन लक्षण रूप त्रिपुटी त्रिपुटीम एक यत्ने न भासेत, ये तीनों त्रिपुटी को वो एक साथ प्रकाशित करता है। ये त्रिपुटी को भी ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ज्ञाता ध्यान ध्येय आदि जो ये त्रिपुटी है, इस त्रिपुटी के सहित वो क्या कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है। तो त्रिपुटी उसके अंदर है, त्रिपुटी उसके अंदर नहीं है, ना वो किसी का करता है, ना किसी का ज्ञाता है, ना किसी का ज्ञाता है। क्या ज्ञातापन उसके अंदर नहीं आ रहा है, क्योंकि ज्ञातापन को तो प्रकाशित कर रहा है। जो प्रकाश या अप्रकाशित होने वाली वस्तु होती है वो प्रकाशक नहीं हो सकती है, इसलिए न आत्मा के अंदर अर्थात साक्षी के अंदर कर्तृत्वपना है, न उसके अंदर ज्ञातृत्वपना है, न उसके अंदर विषयत्वपना है, दृश्यत्वपना है। ये सभी को क्या करता है, वो अलग अलग रूप से, ये अलग अलग रूप से ये कर रहा है क्या, अलग अलग रूप से भी दे, अर्थात उसके अंदर समता है, समता क्या, पृथकता नहीं, विषमता नहीं, समता है। तो कह रहे कि भासेत एवं श्रृणोमी इत्यादो अपि योज्यम, इसी प्रकार से जैसा ऊपर बताया कि मैं रूप को देखता हूं, तो इसी प्रकार से इन सभी की योजना करना चाहिए। मैं सुनता हूं, मैं सूंघता हूं, मैं रस चखता हूं, मैं स्पर्श करता हूं, इस प्रकार से युगपत अविकारित्वे अनेकौ अभासकत्वे दृष्टांतम आहो। कहा है कि युगपत अविकारित्वे अर्थात विकार रहित होकर होकर इन सभी का उपप्रकाशन करता है, विकृत होकर के नहीं, क्या विकृत होकर के नहीं, उसके अंदर कोई विकार नहीं आता है। तो इस प्रकार से ये अविकारित्व अविकारित्वे युगपत अविकारी होकर एक साथ ही अनेकों अभासकत्वे व अवभासकत्व अर्थात अनेक को वो अवभाषित कर रहा है, अनेक अवभाषकत्व अर्थात सभी का वो प्रकाशित कर रहा है। दृष्टांत मह नृत्यशालास्त दीपवत, उसके लिए दृष्टांत दे दिया कि दीपशाला जो नृत्यशाला है, उस नृत्यशाला में जैसा दीपक एक साथ सभी को प्रकाशित करता है, इसी प्रकार से आत्मा भी ये सभी को प्रकाशित करता है। कौन वो आत्मा कैसा है, तो चिद्वपु, क्या आत्मा जो है वो क्या कैसा है, चैतन्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप। तो इस प्रकार से जो है वही अब उस दृष्टांत को ही दृष्टांतम स्पष्टयति, उस दृष्टांत को और क्या करते हैं, स्पष्ट करते हैं। तो नृत्यशाला स्थितो दीप प्रभुम सभ्यांश्च नर्तकीम दीपयेत अविशेषेण तदभावेपि दीप्यते। हाँ, कह रहे हैं कि नृत्यशाला स्थितो दीप हो, जो नृत्यशाला है उस नृत्यशाला में रखा हुआ जो दीपक है, क्या स्थित दीपक अर्थात रखा हुआ जो दीपक है वो दीपक जैसा प्रभुम सभ्यांश्च नर्तकीम दीपयेत अविशेषेन दीपयेत जैसा वो नृत्यशाला में रखा हुआ जो दीपक है वह प्रभुम का मतलब उस नृत्यशाला का मालिक हा? प्रभु का मतलब मालिक उस नृत्यशाला का मालिक भी वहां बैठा हुआ है उस मालिक को फिर सभ्यांश्च और जो सपार्षद है सभा में जो बैठे हुए वो जो दर्शक है दर्शक देखने वाले उन सभी को और नर्तकीम नाचने वाली जो नृत्यांगना है उसको सभी को अविशेषेन दीपयेत अविशेष करके अर्थात पृथक पृथक करके नहीं सामान्य रूप से क्या सभी को सामान्य रूप से क्या कर रहा है वो प्रकाशित कर रहा है भेद रहित तो प्रकाशित कर रहा है तत् अभावे पी दीप्यते वो हो गया सभा हो गई फिर सब चले गए क्या इनको भी प्रकाशित किया और ये उठ करके चले गए तो उस नृत्यशाला को भी तो प्रकाशित कर रहा है कि नहीं कर रहा है क्या वो सब चले गए तब भी दीप्यते तत् अभावे पी अर्थात ये न होने पर भी इनका अभाव होने पर भी दीप्यते वो प्रकाशित ही रहता है उसका प्रकाशकता में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं आती है अर्थात इनको प्रकाशित करने पर भी और ये न होने पर भी उसका प्रकाश एक जैसा ही रहता है कभी बदलता नहीं है इसी प्रकार से जो चैतन्य है वो चैतन्य की चेतनता उस ज्ञान उसका ज्ञान स्वरूपता आनंद स्वरूपता सत स्वरूपता ये कभी भी जगत दिखे या जगत न दिखे जगत दिखने पर भी उसकी चेतनता में उसके ज्ञान में आनंद में कोई वृद्धि नहीं होती है और जगत नहीं होने पर भी उसका कोई ह्रास नहीं होता है अर्थात कम नहीं होता है वो तो एक जैसा ही रहता है इसलिए ये जो आत्मा है ये आत्मा ही क्या है परमात्मा है इसका अर्थ क्या है ये इसलिए क्योंकि उसके ऊपर जो जगत का इसलिए बता रहे हैं कि ये केवल आरोप मात्र है क्या प्रकाशित कर रहा है इसलिए इन सभी का आरोप मात्र है आगे बताएंगे तो कहने का तात्पर्य ये जो आत्मा है जो चैतन्य स्वरूप है यही ईश्वर है यही परमात्मा है ये इसका परमात्मा के स्वरूप के विषय में ये वहां बता रहे हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति